Yar ile yaylayacak zamanında dağlar of of. Seni çıkmayan ece var benim of, of. Koymadın de hatim amanın dağlar, dağlar, dağlar, dağlar. Koymadın da hatim amanın dağlar, dağlar, dağlar, dağlar. Sarı çiçek pavraz kurmuş oturur of, of. Karışmış lalene çimenin dağlar, dağlar. Dağlar, dağlar.